Czarna noc. Wieczór Państwu, w audycji Czarna Noc witają dzisiaj Ewa Redel, która zrealizuje audycję, i Hirek Wrona. A tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Kalifornia. Lot of

song, you know, because everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music. Even our worst enemies, Lord, they deserve music. Trzeba teraz Państwu wytłumaczyć, kto wystąpił do tej pory w audycji Czarna Noc. Utworem, który rozpoczął nasze spotkanie, był wykonawca, który ukrywa się pod fantastycznym pseudonimem Childish Gambino. California to tytuł tego nagrania, a później dwukrotnie Michael Franti, człowiek z Kalifornii, ale z tej północnej Kalifornii. A u nas w studiu goście Marcin Harasimowicz, dobry wieczór. Witam, bardzo miło. Dawid Bartkowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, miło mi. Marcin jest aktorem, dziennikarzem sportowym, mieszka w Kalifornii, w Los Angeles i zawsze, kiedy przyjeżdża do Polski, staram się wykorzystać jego obecność, bo to jest cudowny moment, żeby porozmawiać o muzyce i o sporcie. Dawid, nasz stały współpracownik i audycji Soul Muzyka Duszy i Czarna Noc, który jest wielkim fanem czarnej muzyki, również tej z Kalifornii. Zatem dzisiaj mogą Państwo oczekiwać fantastycznych opowieści o sporcie, o muzyce. Trochę czuję się niezręcznie, bo jako kibic Manchesteru United siedzę naprzeciwko dwóch kibiców Tottenhamu, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzę. Panowie, czym jest Kalifornia dla Was? Marcin. Domem. Domem. Dawid, dla ciebie? A dla mnie jest odskocznia od Nowego Jorku. Przynajmniej od nowojorskiego rapu. Ach, no właśnie. A dla mnie Kalifornia jest cudownym miejscem, gdzie pływa się na deskach, gdzie jest dużo fantastycznej muzyki i gdzie jest fabryka snów, tak? To się mówi? Tak, fabryka snów, czyli jak i marzeń. Holy Seat, tak? Tak się nazywa od Nowego Roku, czy nie? Hollywood, no właśnie. Tak niektórzy twierdzą, że to marzenie się w końcu spełniło, bo zaczęło się od Colorado, a w końcu trafiło do Kalifornii. Każdy ma różne opinie na ten temat, ale ci, co wiedzą, o co chodzi, wiedzą dobrze, o co chodzi. Dobrze. To, żeby podgrzać jeszcze atmosferę naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania, dwa klasyczne, funkowe nagrania z Kalifornii. Yeah. around us. And what do we see? End of us afraid for you and for me. Can you dig it right on? dwóch funkowych wykonawców, bardzo starych, to znaczy w sensie stare nagrania, bo oni są cały czas młodzi. Watercolor i California Gold Notes. Jakie muzyki się teraz w Kalifornii słucha, Marcin? No niestety z przykrością stwierdzam, że coraz więcej muzyki takiej techno-house'owej, która nie jest moją muzyką do końca, ale hip-hop się ma dobrze cały czas na szczęście. No jest dużo alternatywnych scen, tak więc no są ludzie, którzy wychowali się na heavy metalu, bo wiadomo, w latach 80. to była stolica heavy metalu, glam metalu, te wszystkie kapele w obrębie 5 klubów na Sunset Boulevard. Zresztą mam kolegę, który kiedyś był muzykiem, teraz jest komikiem i on mnie z tymi ludźmi po latach wszystkimi poznał. Co było bardzo fajnym doświadczeniem, bo niektórzy już ludzie ich nie rozpoznają, a dla mnie to są idole z dzieciństwa, typu Poison czy tam Van Halen. I miałem okazję po latach tych wszystkich ludzi gdzieś tam zobaczyć. Tam jest dosłownie 5 klubów, gdzie się gra heavy metal ciągle i to już takie towarzystwo trąci trochę myszką. Jeden się nazywa Rainbow, tam jest Whiskey Go-Go, jest Roxy. To były legendarne miejsca w latach 80. Ta scena jeszcze istnieje, ale tak jak mówię, to już jest bardziej w stylu retro. No i przyjeżdżają największe gwiazdy pop i grają na stadionach. Generalnie ta muzyki można tam słuchać przeróżne. Ostatnio Pet Shop Boys przyjechali do Nokia Theater. Była świetna zabawa w Halloween. Wszyscy się fantastycznie bawili. Co dalej? Jest klub jazzowy, gdzie przyjeżdżają największe gwiazdy. Blisko, gdzie mieszkam, dwie ulice od tego miejsca, gdzie ja mieszkam. I tam też wybieram się na koncert za 3 tygodnie. Kogo? Mówiłem ci, ale zapomniałem. Jak on się nazywa, ten trębacz? Mówię, że bardzo dobry. Sandoval. Arturo Sandoval. Tak. Znakomity. Dawida, powiedz, ty jako fan i jednocześnie krytyk muzyczny, jak ty oceniasz tę scenę całą z zachodniego wybrzeża, konkretnie z Kalifornii, mówię o scenie hip-hopowej. Co tam się teraz dzieje najważniejszego, twoim zdaniem? No, chyba tak naprawdę najwięcej się dzieje po scenie, powiedzmy, tej z Chicago, bo nie wiem, moim zdaniem od 2-3 lat to Chicago tak naprawdę rządzi na scenie amerykańskiej, a Kalifornia, konkretnie Los Angeles, no zbiło z tropu, z podium, z pierwszego miejsca Nowy Jork. Jakiś czas temu, tak, bo jeżeli sobie popatrzysz na to, co robi Kendrick Lamar, Schoolboy Q, czy chociażby nawet już odbijając od rapu, nie wiem, Dame Funk i tak dalej. Teraz Martin. Tak, Teres Martin, znakomity album w tamtym roku. Ale przede wszystkim świetny producent, bo on jest Kamasi Washingtonem. Oczywiście. To jest kolejna postać, która tam jest. I Madlib, który cały czas nie wiadomo, co tam robi, bo już dawno żadnej płyty jego nie było. Wszyscy są zaniepokojeni, bo nagle się okaże, że kolejnych 300 płyt wyda. No ale 2 tygodnie temu puścili jakiś taki singiel z MF Doom, także to może to jest jakiś zwiastun Madvillain dwójki. No, dzisiaj Madlib się pojawi, bo jak mówimy o Kalifornii, to nie może zabraknąć jego muzyki, ale pierwszą taką postacią, którą mnie zawsze przychodzi do głowy, która się kojarzy z Kalifornią, to jest oczywiście Dr. Dre. Yeah. Hell yeah. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace, now I wanna slap the taste out your mouth, make it by the ounce of the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your Lopes, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to. You fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. You know what I'm saying? Funk motherfucker. Bow wow wow, yippee-yo, yippee-yay. Doggy dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee-yo, yippee-yay. Death rows in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee-yo, yippee-yay. The sounds of a dog bring me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's the Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe to toe. M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollering, baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you're fucking with Death Row. And I ain't even swinging them things. I'm hollering 187 with my dick in your mouth, bitch. Yeah, nigga, Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfucking cranium cracked, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfucking joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Shit, it's a thing. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over. So Luke's getting fucked, Buster. Buster thought I was sleazy. I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke. Ayo, Drake. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils while you're on stage rapping at your whack-ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami. Then we gon' creep to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spotting Gotti, as I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Dre, you diss yourself. Motherfucker. Yeah, nigga. So I don't want no good life. Nine Deuce, Dr. Dre, dropping chronic once again. It don't stop, punishing punk motherfuckers real quick like Compton style, nigga. Doggy dogs in the motherfucking house. Yeah, Long Beach is in the motherfucking house. Yeah, yeah, straight up. Really though. Breaking all them suckers off something real proper life. You know what I'm saying? All them sucker ass niggas can eat a fat dick. Yeah, Easy E can eat a big fat dick. Tim Dog can eat a big fat dick. Luke can eat a fat dick. Yeah. Yeah. I've been there, done that. You got guns, yo, I got straps. I'll kill your mother on the planet Earth. Talk that hard bullshit, cause that's all they worth. I've been there, done that. You got guns, yo, I got straps. A million motherfuckers on the planet Earth. Talk that hard bullshit, cause that's all they worth. No question, it's all about the DOE. So if money is the root, I want the whole damn tree. Ain't trying to stick around for Illuminati. Got to buy my own island by the year 2G. Since way back, I've been collecting my fee with the 48 tracks in the MIC. Got a palace in the hills overlooking the sea. It's worth eight, but I only paid 5.3 worldwide. Like the triple beam I slide. Listening to your demo in the stretch limo. It's how I ride. Cartel style, vault stacked to the max now. $1 million smile, people wonder how. Dre Day every day. Trips to Montego Bay with more chips than Frito-Lay. Floss jewels and attire, ain't nothing flyer. Straight or illegal, it's still the root of all evil. Cause I've been there and done that. Yo, you got guns, and yo, I got straps. You see a million motherfuckers on the planet Earth. Talk that hard bullshit, cause that's all they worth, huh? I've been there and done that. Got guns, and yo, I got straps. A million motherfuckers on the planet Earth. Talk that hard bullshit, cause that's all they worth. Young Black Rockefeller, Hella Swiss and mozzarella, pocket sweller, getting money like a bank teller. Cause a fool and his dough soon split, so when you come across a fool, get all that you can get. Ladies, get your paper too, don't expect for no man to support you. Keep it true, cause most brothers erase those to cipher the pesos. My woman's independent, making dough by the caseloads. I'ma keep building, make a killing, get back, relax, and grow old with my millions. That's where it's at. You got drama, I got the yet, but we both black, so I don't wanna lay you flat. Instead, let's get paper while it's paper to get. Private jet, 600 coupes that I run bets. I'm living on another level that y'all ain't been yet. Spend a meal, no sweat, water the lawn with no wet. Been there, done that. Yo, you got guns, and yo, I got straps. You see a million motherfuckers on the planet Earth talk that hardwood, cause that's all they work. You know I've been there, and done that. Yo, you got guns, well then I got straps. You see a million motherfuckers on the planet Earth talk that hardwood, cause that's all they work. This is for the millionaires. Throw a stack in the air and watch brothers start plotting. Honey start to stare, cause game is money and money is game. And broke brothers make the 4-5 flame with no shame. Now many people die over these dead green guys. Ignorance and greed take their ass by surprise. It's the root of all evil and sins. Yet and still it makes the world go around like my 20-inch rims. Moolah, y'all. Platinum plaques cover my walls. Grinded diamond shining without one flaw. Get the cash, the grass, the ass and bounce. Luciano in all amounts. That's all that counts, cause I've been there. Been there. And done that. Done that. Been there. Done that. The aftermath. No need to ask, just the aftermath. Ain't no need to ask, just the aftermath. Ain't no need to ask, just the aftermath. Ain't no need to ask. I've been there and done that. You got guns, and yo, I got straps. A million motherfuckers on the planet Earth talk that hard bullshit, cause that's all they work. You know I've been there and done that. You got guns, and yo, I got straps. A million motherfuckers on the planet Earth talk that hard bullshit, cause that's all they work. Yeah. Yeah. Dr. Dre, the aftermath, in the house for the 9-6, y'all. Controlling the airwaves. Dwukrotnie dr Dre, jedna z najważniejszych postać dla muzyki z Kalifornii. Naszymi gośćmi są, przypomnę, Marcin Harasimowicz, dziennikarz, aktor, i Dawid Bartkowski, dziennikarz muzyczny. Rozmawiamy, no właśnie, zaczęliśmy już o wątkach muzycznych, o tym, czym jest Kalifornia, jaka tam jest najważniejsza muzyka. Teraz wątki sportowe będą dwa. Pierwszy piłkarski, drugi koszykarski. Zacznijmy od piłkarskiego. Tottenham czasami przyjeżdża do Kalifornii? Tak, był 5 lat temu i myślę, że to pomogło mi stać się jeszcze większym fanem tego klubu. Oglądam wszystkie mecze, jestem bardzo zagorzałym sympatykiem Spurs. Oni mają tam bardzo duży fanklub. Wtedy, powiem ci bardzo śmieszną sytuację, anegdotkę, która też trochę powie o poziomie dziennikarstwa sportowego w Stanach Zjednoczonych. Bo tam generalnie piłka nożna, jeżeli chodzi o zainteresowanie mediów, to jest sport numer 5, numer 6. Jeżeli chodzi o zainteresowanie fanów, staje się 3-4, ale no jeszcze ma długą drogę. Futbol i koszykówka są o lata świetlne przed piłką nożną i to się chyba nigdy nie zmieni. No była taka sytuacja, że przyjechał Tottenham, to było po Euro. Był tam wtedy Rafael van der Vaart, był wtedy Gareth Bale. I jakiś tam dziennikarz, freelancer, szukający okazji zarobienia tam paru groszy, który znany był z tego, że lubi się zgłaszać do różnych redakcji europejskich, czy tam z Ameryki Południowej, w zależności kto jest akurat w danej chwili w Los Angeles i gra mecz, dostał zlecenie z jakiejś gazety z Holandii, żeby zrobić wywiad z Rafaelem van der Vaartem. No i ku naszemu zdziwieniu podchodzi do Garetha Bale'a, zadaje mu pierwsze pytanie. No, słyszałem, że masz jakieś problemy z trenerem. I tak drugie pytanie, trzecie pytanie, czwarte pytanie. Kiedy piąte pytanie zadał, nie poszło ci za bardzo na Mistrzostwach Europy. Wtedy Gareth Bale powiedział mu, ale mam wrażenie, że chyba masz złą osobę do rozmowy. No i okazało się, że on rozmawiał z Bale'em, myśląc, że rozmawia z Van der Vaartem. No, i ta anegdotka do dzisiaj jest wspominana w środowiskach dziennikarskich. Tam jest może 5-6 tych specjalistów od piłki nożnej, którzy z tego tylko żyją. No śmiali się do rozpuku, bo to rzeczywiście pomylić dwóch tak znanych piłkarzy ze sobą, to sztuka. No, ja sam byłem świadkiem wiele, wiele lat temu, kiedy w Telewizji Polskiej, jeszcze w tej za poprzedniego systemu, jeden komentator po 15 minutach zorientował się, że w białych grają jednak reprezentanci Związku Radzieckiego, a w tych ciemnych koszulkach jednak reprezentanci Arabii Saudyjskiej. Ale dopiero po 15 minutach, bo cały czas był przekonany, że jest odwrotnie. I dopiero jak Rosjanie strzelili bramkę, znaczy Rosjanie, Ukraińcy chyba jakiś strzelił wtedy nawet bramkę, on mówi, o, Arabia Saudyjska, ale Arabia Saudyjska strzeliła bramkę tak samo do siebie. Nazwiska nie będę przypominał, bo szkoda. Więc to takie różne tam są rzeczy związane ze światem sportu. Dawid, a ty kiedy stałeś się fanem Tottenhamu? Kilka dni temu minęło 12 lat. 12 lat. Pamiętasz bramkę z twoim klubem? Paulo Mendes? Pamiętam, tak. Tak, to właśnie był ten jeden przełomowy moment. I wiesz, ja wtedy, no powiedzmy, no, mało lat, byłem jeszcze małolatem i wiesz, wszyscy kibicowali Juventusom, Barcelonom, Realom i tak dalej, Manchesterowi oczywiście, a ja poszedłem na przekór. No i zostałem fanem Tottenhamu i tak, no już 12 lat leci, także to są raczej, powiedzmy, upadki. Chociaż za czasów Harry'ego Redknappa, czy teraz Mauricio Pochettino jest całkiem okej. Okay. I to jest zespół, który naprawdę czasami się chce oglądać. A Tottenham był mistrzem Anglii? Oczywiście, nawet dwa razy. Nawet dwa razy. A United ile razy byli? United, a poczekaj, 19, 20? 19. No, coś takiego. Tak. Bo Liverpool był 18, nie? 18, zbyt, tak. Zbyt skromnie, mój kolega, mimo że fan Tottenhamu, to muszę tutaj żółtą kartkę mu pokazać, bo powiem tylko jedno, przez ostatnie 3 lata Tottenham ma o wiele więcej punktów na koncie niż Manchester United. I teraz w tabeli jest przed Manchester United. No, zobaczymy na koniec sezonu. Dobrze, to żeby jakoś ładnie zakończyć tę dyskusję, to teraz jeden z najbardziej sprośnych wykonawców z Kalifornii i jednocześnie jeden z najbardziej oryginalnych wykonawców, Snoop Dogg. Yes, sir. Radio station BUSH69 on your dial. Taking it to the streets. Shout out to the people out there in the city. Living that life. We about to get off into this brand new Snoop Dogg. Produced by Pharrell. Everybody in the city tonight, I want you to roll your windows down and turn the music up loud and enjoy the sound. You and me, yeah. So, they built this city for you and me, yeah. So, they built this city for you and me. wanna play, wanna rock with her. All day, every day on the block with her. My city, oh, really be popping, huh? Six foes, hip hop, and locking up. We changed the lane, remain the bang. Little bit of joy with a lot of pain. Is he Snoop Lion or Doggy Man? What? Ask me again, I'll tell you the same. D.O. Dub with the key to the city. Me and Pete, we go do our day. Grip down, put my foot down. And if I'm in your town, then I got to get down. Fight nights in Vegas. Bright lights, we made it. Slated, slightly faded. Californicated and highly motivated. Baby, I come running, come running. Baby, I come running, baby, come running. Just keep me coming, keep me coming. I come running, running. Cause I'm your dog, I'm your dog. Baby, I'm your dog, I'm your dog. So whenever you call, ever you call, I come running. Baby, I come running. Baby, I come running. Just keep me coming, keep me coming. I come running. Oh, oh. Cause I'm your dog, I'm your dog. Baby, I'm your dog. Oh. So whenever you call, whenever you call, I come running. Baby, baby, baby, you need listening. So you can talk to me, don't listen to him. A body like that ain't hard to feed. Cause girl, I'll eat you up. All in a couple of seconds. Girl, I'll eat you up. Eat you up. It's when you realize you're in heaven. Like how'd you get there? Baby, what you doing in this chair? Couldn't let you sit there. When you need up, somebody should get there. See, girl, time is like money. Both of which men blow. Spend them both with me. And then for sure you know. And I'm running. I come running. Baby, I come running. I come running. Just keep me coming. Keep me coming. I come running. I come running. Cause I'm your dog. Let's roll up some more weed. Give me one of those black bottles. Tell them two bitches to come over here, man. Real talk. She's impressed by a fat boy. Cadillac weed pistol on his lap, boy. Home run hitter, thought I was a bat, boy. Search one for the crib, you better get a map for it. Pay for it, meaning I ain't got a rap for it. She an alley-oop, I tap it off the backboard. Hustling, baby, what you looking for? Just ask for. Blue Ferrari, I'm the envy of the task force. Impeccable suits as I run with my dogs. Pinky rings and things that come with my wonderful job. Dog pound niggas, and we came to fight. I was several million up before it came to light. Now they calling me the truest one to ever do it. Status symbol for the pimps, now enjoy the music. Smoked out like a player and you know the name. Break a bitch quick, really biggest in the game. Keep on running. I come running. Just keep me coming. Just keep me coming. I come running. I come running. Cause I'm your dog. I'm your dog. Baby, I'm your dog. I'm your dog. So whenever you call, whenever you call, I come running. Yeah. I come running. I got Rockwilder and Tupac. Pitbull like on your neck, kiss it then you'll die. Boxer, you take my soft and hallelujah. Shando, count my blessings, spin around two time. Freaky, freak like it's the 80s. Fucking explicit radio, probably say we should tone it down with the clean version. Dirty, but in public you're like teen version. I like it, make me realize my vices. Enticing, flower bombing all on your privates. Private, meeting inside your bedroom. Head in that Maybach booming, thank God for leg room. It's a trophy in that pussy, I'ma come in first place. I'ma come in first place, coming first place. I'm your D.O., double G and I Nemo. Pedigree with a D.O., puppy child, I've been grown and so off the leash, ho. Baby, I'm coming running. Just keep me coming. That feels like maybe I'm your dog. Czy Snoop ma mocną pozycję w LA? Bardzo mocno. Bardzo mocno i jest nie tylko, z tego co mi wiadomo przynajmniej, chciałbym, żebyś zaprzeczył albo potwierdził, nie tylko muzykiem, ale również i celebrytą. Celebrytą, DJ-em, bardzo lubi grać w różnych klubach, reklamuje to w mediach społecznościowych, bardzo często siada za konsoletą i pamiętam, że raz byłem na takiej imprezie, to grał i tam ze dwie dziewczyny mu siedział na kolanie, on sobie tylko tam pokrętłami zmieniał utwory. A jaką muzykę miksuje? To taką, jaką śpiewa i gra. Swoje, czyli takie dziwankowe rzeczy. Ale nie swoje właśnie, różne inne różne, kawałki. Różne dziwankowe, tak. Dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze zmieści się w audycji jego projekt Seven Days of Funk z Dumb Funkiem, który zrobił znakomity zresztą. To teraz sięgamy po trzeci temat, czyli koszykówka. Dawidowi nie udzielamy głosu, ponieważ poza anteną zapytała, co to jest. Zatem my porozmawiamy sobie, Marcin. Bardzo chętnie. Obydwa jesteśmy wielkimi fanami Lakersów. Tak. Napisałeś znakomitą książkę, o czym już mówiliśmy na antenie Trójki. Powiedz mi, gdzie dzisiaj są Lakersi? W jakim kierunku zmierzają, twoim zdaniem? Co się mówi w Los Angeles o Lakersach współczesnych? To znaczy Lakersi mimo bardzo chudych lat ostatnich i to już niestety 5-6 w tym momencie, dalej są zdecydowanie klubem numer 1 w Los Angeles. Nic tego nie zmieni, nawet gdyby Clippers zdobyli 5 tytułów mistrzowskich z rzędu, nawet gdyby Galaxy wygrywali co roku, nawet gdyby Kings, chociaż też są popularni, ale dużo, dużo mniej, zdobywali kolejne tytuły mistrzowskie, zdobyli 2 w ostatnich 4 latach, drużyna hokejowa. To jednak to jest miasto Lakers, bez dwóch zdań. No niestety nie idą w dobrym kierunku, moim zdaniem. Nie idą w dobrym kierunku, niby odmłodzili skład, ale też związali się wysokimi kontraktami z przeciętnymi zawodnikami, z czego no, Mozgowowi płacą po kilkanaście milionów dolarów. Dopiero pierwszy rok kontraktu, uważam, że to zupełnie nietrafiony ruch, ponieważ no, nawet w porównaniu do naszego Marcina Gortata, to jest dużo słabszy koszykarz, chociaż sympatyczny chłopak. Tak więc myślę, że tam się coś wypaliło, jeżeli chodzi o rodzinę Basów. Najlepiej byłoby, gdyby ktoś inny spróbował, gdyby sprzedali klub, albo gdyby inne osoby z tej rodziny doszły do władzy tam. No niestety te decyzje nie są dobre. Jedyną dobrą decyzją, myślę, było powierzenie funkcji trenera Luke'owi Waltonowi, który tam grał, zdobywał tytuły z Kobe Bryantem, był takim zawodnikiem cenionym, że może nie miał wielkiego talentu, ale potrafił do maksimum wykorzystać swoją inteligencję boiskową. Był ceniony przez Jacksona typowy zadaniowiec. Tak, tak. On świetnie rozgrywał piłkę, w sensie wymieniał podania, wiedział, gdzie ma być, na jakiej pozycji, potrafił z czystej pozycji trafić. No i przede wszystkim był ulubieńcem publiczności, więc to był też taki ruch troszeczkę w kierunku fanów, żeby ich z powrotem pozyskać dla dobra całego ale projektu. Ale przypomnijmy, że rok temu prowadząc Steve'a Kerra Golden State Warriors wygrał chyba 26 meczów z rzędu. Na otwarcie sezonu, na tak? Na otwarcie sezonu. To ustanowił rekord w ogóle ligi chyba do tej pory niepobity. Więc jednak ma taki dar do kreowania i ja troszkę inaczej odbieram to, ale mówię, to jest perspektywa tych kilku tysięcy kilometrów, które dzielą Los Angeles i Warszawę. Mianowicie mamy kilku graczy perspektywicznych, nie wiadomo co z nich będzie. W tej chwili te rotacje w składzie, bo właściwie w każdym meczu on wystawia inny skład, rotuje tymi graczami, są po to, żeby znaleźć ten talent i zobaczyć, który z zawodników rzeczywiście będzie tą mega gwiazdą, czy to będzie Julius Randle, czy Ingram. Sądzę, że któryś z nich może być takim rzeczywiście fighterem. Zresztą patrząc na kariery innych graczy w NBA, pierwsze 2 sezony Westbrooka nie były wcale takie olśniewające w lidze. Dopiero później jego talent eksplodował, kiedy nabrał ciała, pewności siebie. Harden od początku właściwie no, już był takim super strzelcem. Nieprzypadkowo wymieniłem te 2 nazwiska, bo jeden już 17 triple-double w tym sezonie, drugi 10, więc to po prostu są absolutnie w tej chwili numer 1 i numer 2 w lidze, nawet przed LeBronem. Natomiast jeśli chodzi o Lakersów, to czas pokaże, wydaje się. Wiesz co, jesteś optymistą i to bardzo dużym optymistą, większym niż 99% ludzi, których znam, z którymi rozmawiam, powiem szczerze, bo ja tam nie widzę, ja miałem taką rozmowę z kolegą dziennikarzem miesiąc temu w Los Angeles, akurat przy okazji meczu, na którym byłem, gdzie Lakers grali z Knicks. Lakers wybrali w drafcie 1,5 roku temu D'Angelo Russella, który na razie głównie zasłynął jednak podkapowując swojego kolegę z zespołu, że zdradza swoją narzeczoną. Zresztą znaną bardzo gwiazdę muzyki dance, tak chyba można nazwać, tak? Tak. Iggy Azalea. Chłopak się nazywa Nicky Young, oni się już rozstali później, głównie dzięki temu, chociaż to był tylko pretekst do późniejszej jakiejś tam sytuacji, które spowodowały zakończenie związku, zakończenie relacji. No ale rozmawiałem z tym dziennikarzem i tak, wybrali Russella, z numerem 4 Knicks wybrali Porzingisa, który robi niesamowitą teraz furorę. Kristaps Porzingis, mierzący ponad 215, chyba nawet więcej, wysoki zawodnik z Łotwy, który potrafi kozłować i rzucać za trzy. On poszedł z numerem 4 do Knicks, wybrany przez Phila Jacksona notabene, byłą legendę Lakersów. I spytałem tego kolegę dziennikarza, czy zamieniłbyś wszystkich młodych zawodników, jacy są w Lakers, na jednego Porzingisa? Powiedział, bez wahania. No niestety, oni wszyscy są nieźli, ci, których Lakers mają. Prawdopodobnie Ingram ma najwięcej talentu. Prawdopodobnie Russell ma najbardziej ograniczoną przyszłość przed sobą. Nie wydaje się być rozgrywający na poziomie meczu gwiazd. Randall z kolei, myślę, że nie ma takiej... Nie ma rzutu i nie ma wszechstronności, która by pozwoliła, żeby stał się gwiazdą w tej lidze. Lakers mają dużo zawodników utalentowanych, ale nie mają ani jednego materiału na supergwiazdę. I to jest problem. To prawda, dlatego też wydaje mi się, że Walton rotuje tymi graczami właśnie po to, żeby mieć taki balans w drużynie. Zresztą ten balans istnieje. Po to tam są ci weterani, żeby oni po prostu w sytuacjach takich ekstremalnych potrafili ich wspomóc. Ja bym tam jeszcze zwrócił uwagę na jednego gracza, który może nie jest kalibrem typu, nie wiem, LeBron James czy inna mega gwiazda, ale jest niezwykle dobrym i skutecznym obrońcą, a przy tym jeszcze showmanem całkiem fajnym, Nancy Junior. To jest taki zawodnik, który w każdej drużynie jest bardzo potrzebny, bo on tak naprawdę trzyma obronę, potrafi tę obronę przytrzymać i potrafi walczyć, bronić zarówno przeciwko niskim, jak i wysokim. Bo jest silny, bo ma wzrost, ale jest bardzo sprawny. Już w tej chwili, jak na młodego gracza, jest bardzo atletyczny. No a przy tym jeszcze do tego dokłada tę wartość dodaną, czyli niesamowity dunker. To jest po prostu, te jego danki są po prostu momentami naprawdę przeurocze. No tak, i to sympatyczny chłopak bardzo jest, ale zadaniowiec. Tak, to jest zadaniowiec. Powiem ci dwie rzeczy. Myślę, że jedyną szansą dla Lakers jest pozyskanie supergwiazdy, co przy nowym porozumieniu CBA będzie niezwykle ciężkie, ponieważ zawodnicy, którzy są w już danych klubach, mogą zarobić nawet do 100 milionów więcej w dłuższej perspektywie, zostając w tych klubach. Nie opłaca się zmieniać barw klubowych według nowego porozumienia i to będzie pewien trend. Zrobiono to, żeby zastopować kluby przed tworzeniem gwiazdozbiorów, jak to zrobili kiedyś Miami Heat, jak to zrobili ostatnio Golden State Warriors. To Lakersi kiedyś zrobili i nie zdobyli tytułu. Tak. Więc z tym, że to było ściąganie weteranów. Natomiast teraz jest taka moda na to, że kilku się zawodników na topie dogaduje i gra razem. No, ostatnim przykładem właśnie Kevin Durant w Golden State Warriors. Ja myślę, że jedyną szansą dla Lakers na ściągnięcie supergwiazdy jest kataklizm Golden State Warriors. Że po prostu tam coś nie wyjdzie. Tam oni się już zaczęli troszeczkę kłócić kilka dni temu, gdzie tam Curry nie chciał podać piłki Durantowi w ważnym momencie i podjął złą decyzję. Oni przegrali mecz z Memphis Grizzlies. Że coś na tej linii Durant-Curry nie wyjdzie i albo jeden, albo drugi będzie chciał odejść i trafi do Lakersów. Albo Curry, albo Durant. Myślę, że to jest jedyna szansa dla Lakersów na to, aby powalczyć w najbliższych 5-6 latach o coś więcej. Mm-hmm. No zobaczymy. Dobrze, Marcin Harasimowicz, nasz dzisiejszy gość. Porozmawialiśmy sobie troszkę o koszykówce, jeszcze ten temat zapewne wróci. Teraz jeden z największych szaleńców rodem z Los Angeles. One, two, one, two. Put, yeah.